सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 183वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद हमने पिछली कक्षा में समाप्त किया था, आज पांचवां पाद प्रारंभ करेंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ ओम। पृष्ठ संख्या 921 921 भाष्य की दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति। तदा न अपरम द्रव्यमस्ति इति पुनर्यागो न आवर्तितव्य। इसमें संशय था, यहाँ पर यदि ये अपर द्रव्य को यागस्य द्रव्यम ऐसा मान लिया जाए तो यह कुछ संगत हो जाता है, क्योंकि यह याग का अन्य कोई द्रव्य नहीं है, इसलिए याग का पुनः आवर्तन नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है, इसको केवल इस पंक्ति की दृष्टि से देखेंगे तो ये ठीक है कि तदा न अपरम याग द्रव्यम अस्ति। द्रव्य मतलब याग द्रव्य नहीं है। इनका अभिप्राय ये कहने का है कि देवदान करने के बाद में जो बचा हुआ है, तो देवदान से याग चरितार्थ हो गया, तो जो बचा हुआ है वो याग के लिए तो है नहीं, और चूंकि याग के लिए नहीं है इसलिए पुनर्यागो न आवर्तितव्य, इसलिए फिर से याग की आवृत्ति नहीं करनी चाहिए, वो चरितार्थ हो गया। अंततः इसका निष्कर्ष वही है जो आगे भी आ रहा है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा यही प्रतीत हो रहा है कि आगे जिस तरह से वर्णन किया, इस परिस्थिति को हम किस रूप में देखें कि पूर्व पक्षी कह रहा था कि सारा का सारा द्रव्य उसकी आहुति दी जानी चाहिए। क्यों दी जानी चाहिए? क्योंकि आग्नेय कहा गया, अग्नि देवता के लिए संकल्पित है, तो द्रव्यदान तो केवल उसका संस्कार कर रहा है, बाकी आहुति तो अग्नि देवता के लिए पूरी होनी चाहिए। अब इस पक्ष में पूर्व पक्षी जो मान रहा है, इस पक्ष में मानते हुए वो जो बची हुई आहुति है वो कैसे अग्नि देवता के लिए दी जा सकती है, उसका क्या तरीका हो सकता है? तो यही तरीका हो सकता है कि फिर से याग किया जाए, क्योंकि एक बार तो वो याग हो चुका है, द्रव्यदान किया, आहुतियां हो गई, अब बचे हुए को करने के लिए क्या होगा? फिर से याग करना पड़ेगा। तो पूर्व पक्षी की बात यदि मानी जाए, वो सारा अग्नि देवता के लिए हो, तो याग दोबारा करना प्राप्त हो रहा है। वो जो दोबारा याग प्राप्त करना हो रहा है वो नहीं हो सकता, ये सिद्धांति का कहना है कि द्रव्य बचा हो इतने मात्र से याग की आवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि द्रव्य याग के लिए है, याग द्रव्य के लिए नहीं है। वही सारा आगे आगे उसमें हेतु करते हुए जो समझाया है वो इसीलिए कि हमने भोजन बनाया, अधिक भोजन है, कोई अतिथि आया है तो जितना उसके लिए आवश्यक है उसे हम अधिक बनाते हैं और उसमें से उनको कुछ देते हैं, और उनको दिया, उन्होंने भोजन कर लिया। अब उसके बाद में हम कहें कि जी आपका बनाया हुआ भोजन, आपके लिए जो भोजन बनाया है वो भी बचा हुआ है, तब आपको दोबारा खाना होगा, वो नहीं होता है। तो उस शैली में कहना चाहते हैं, क्यों ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? यदि हम भोजन की प्रधानता मानेंगे तब तो उसको खाना पड़ेगा, क्योंकि भोजन को समाप्त करना है। लेकिन यदि हम अतिथि की प्रधानता मानेंगे तो वो बचा हुआ उसको नहीं दिया जाएगा। तो कई बार जब बोलते हैं, जब खाना बचा हुआ होता है, परिवार में होता ही रहता है, मेरे साथ बहुत होता रहता था, बोले ये थोड़ी दाल बच गई है, एक रोटी बच गई है, ये खा लो, मैं कहूं कि भी पेट भर गया है आवश्यकता नहीं है, बोले नहीं खा लो फिर बची रहेगी खराब हो जाएगी। वो तर्क भी यही दे रहे हैं, हेतु भी यही दे रहे हैं, यानी उनको चिंता किस बात की है, उसकी रोटी की और दाल की, भोजन की, उसकी बचे हुए की चिंता है, वो खाने वाले का क्या होगा उसकी उसकी चिंता नहीं है। उनके मन में वो प्रधान बन जाता है। ये प्रधान और गौण के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार में भी बहुत इस तरह का होता है कि हम किसको मुख्य मान करके चल रहे हैं, हम व्यक्ति को मुख्य मान रहे हैं या उस वो जिस मुद्दे पे कुर्सी पे बैठा है, जिसका जहां है उसको पैर को ठंड लग रही है, हम नीचे कुछ रखें बोले तो कपड़ा गंदा हो जाएगा। भाई कपड़ा मुख्य है या व्यक्ति मुख्य है, गौण और प्रधान का जो निर्णय है, प्रधान अप्रधान का, उसमें यही है। और पूरा अध्यात्म भी इसी में छिपा हुआ है, यद्यपि ये कर्मकांड के अंदर लगा रहे हैं हमें कहे कि गौण के आधार पर प्रधान को नहीं बदला जा सकता, प्रधान के आधार पर गौण को तो बदला जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, किया जा सकता है। हमारे अनुसार घर को बनाया जाएगा, न कि घर के अनुसार हमें रहना पड़ेगा। घर इससे सुंदर दिखता है हमारे लिए लाभकारक नहीं है तो हम फिर भी उसमें रहें, ये नहीं, हमारे अनुकूल बनेगा। ऐसे ही शरीर आत्मा के लिए, ये पूरी प्रकृति हमारे लिए है। और जिसमें कि योग दर्शन में जो कहता है, कहा जाता है, या सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, संघत परार्थत्वात्, जो संघत है वो पर के लिए ही होता है, वो भी प्रधान और मुख्य बात है कि कौन किसके लिए है। इसमें अगर गड़बड़ हुई तो फिर हम वहां पर व्यवहार के अंदर फिर वहां पर दोष हो जाता है। तो उस दृष्टि से पंक्ति की तो संगति में हम लेंगे तो वो लग सकता है एक आक्षेप, आगे के वाक्य को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, पर चूंकि यहां पर छपे हुए में दो नकार हैं और उसकी संगति नहीं, हमें बदलाव करना पड़ रहा है, इसलिए आप जो अर्थ कह रहे हो उसको हम प्रबल मान सकते हैं कि भाई इसमें फायदा क्या है कि हमें जो पंक्ति मिल रही है उसमें परिवर्तन नहीं करना पड़ रहा है, पंक्ति रखते रखते हमने उसमें संगति लगा ली है, नहीं तो एक ना हमें हटाना पड़ रहा है, ये तो दोष है। दोनों में ही है कि इसमें अगर ना नहीं हटाते तो आगे से संगति ढंग से नहीं लगती है, और अगर ना हटाते हैं तो संगति तो लग जाती है लेकिन ना हटाना पड़ रहा है हमारे को, ऐसा। ठीक है, हाँ। अन्य प्रश्न है पृष्ठ संख्या 914 पर, 914 हाँ, सूत्रार्थ की दूसरी पंक्ति, हाँ, अर्थात लौकिक सोम के पान में सौमा रुद्रेष्टि होती है। एक मिनट, हाँ अच्छा, व्याख्या में है ना, सूत्रार्थ, सूत्रार्थ में दूसरी अचांत में, हाँ, अर्थात लौकी सोम के पान में समरोदृष्टि होती है, तो पूर्व पक्षी का कहना है, हाँ जी जी, यहाँ लौकिक में भी इष्टि मान रहे हैं जबकि सिद्धांती ने इसका खंडन 915 पृष्ठ पे किया था दूसरी पंक्ति में, लौकी के पुनर्धातु साम्यादि अर्थम क्रियमाणे न किंचित दुष्यति गमनाय एव हितम् पिबन्ति लोके, यहाँ ये इष्टि मान ही नहीं रहा है लौकिक कर्म के अंदर की, वहां तो कोई दोष हुआ ही नहीं इसलिए इष्टि किस लिए, और यहाँ सूत्रार्थ करते हुए उसकी इष्टि का वर्णन किया जा रहा है। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है ना जी, पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है क्योंकि पूर्व पक्षी सोम के पान से धातु साम्य तो मान रहा है लेकिन सोम के पान से वमन करवा करके धातु साम्य नहीं मान रहा है। वो जैसे आभ्यंतर औषधि का सेवन किया जाता है शमन के लिए, उस रूप में सोम का पान करके धातु साम्य मान रहा है, और चूंकि शमन औषधि के रूप में देख रहा है तो, और वमन हो गया तो फिर शमन नहीं हो पाएगा, अंदर टिकी ही नहीं औषधि, पूर्व पक्षी तो ऐसे देख रहा है। सिद्धांती ने कहा कि ये औषधि तो टिकने के लिए है ही नहीं अंदर कि रहे, ये तो वमन करवाने के लिए ही है, तो जब उसमें वमन हुआ तो वो वमन तो इष्ट है, पूर्व पक्षी देख रहा है कि वमन अनिष्ट हो गया है, ये कह रहा है कि नहीं तो उल्टी करवाने के लिए ही थी, तो उसमें फिर भिन्नता आ जाती है। इसमें थोड़ा सा एक भेद ये भी दिख रहा है कि यहाँ इष्टि सोमा रौद्रेष्टि है, सोमेन्द्रिष्टि नहीं है, वैदिक में सोमेन्द्रिष्टि थी, यहाँ सोमा रौद्रेष्टि है। इन्होंने हिंदी में तो लिखा, संस्कृत में भी ऐसा है क्या, सूत्रार्थ है इसका हिंदी में, या तो लिखने में यहाँ पर हो गया होगा, रुद्र की जगह इंद्र हो जाए, क्योंकि इसमें मूल में तो कहीं रुद्र तो नहीं आया ना, इसमें मूल में नहीं है तो यहां ये आ कैसे गया, ये भी अर्थापत्ति करके अर्थात करके लिखा हुआ है मीमांसक अर्थात करके लिखा है। ये छपने में होना चाहिए। यहाँ पर सोम और इंद्र वाला ही प्रसंग है, नहीं तो वो तो अप्रासंगिक हो जाएगी बात। हाँ, छपने में गलती लगती है। ठीक है, हाँ लोकेश जी, इसमें एक बात और है कि यहाँ जो वमन शब्द का प्रयोग है ना, ये सामान्यतः उल्टी के लिए प्रयोग होता है, पर आयुर्वेद के अंदर इसमें जो चिकित्सक जो चिकित्सा के लिए उल्टी कराते हैं उसको वमन में लेते हैं पंचकर्मों के अंदर। व्यवहार में तो हम वमन उल्टी, वमन वॉमिटिंग एक जैसे मिलते हुए शब्द हैं ये, उसको हम रोग के रूप में लेते हैं। वहां पर इसके लिए छर्दी शब्द है, छर्दी, जैसे प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य में, उसमें प्रच्छर्दन प्रकर्ष रूप से छर्दन एक तेजी से बाहर निकालना, तो जैसे उल्टी आती है तो बहुत वेग से यूं निकलता है ना कुछ, एकदम से उपकई आती है, बहुत वेग से बाहर निकालना चाहते हैं। तो वैसे तो दोनों प्रयोग हो जाते हैं वमन में, वमन शब्द से दोनों का ग्रहण करते हैं, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से वहां पर रोग के रूप में जब आएगा तब तो छर्दी कहलाती है, जब चिकित्सा के रूप में उल्टी कराई जाती है, उल्टी होती है तो छर्दी, उल्टी कराई जाती है तो वो वमन शब्द से ली जाती है वहां पर, ऐसा। ठीक है लोकेश जी। ओम आचार्य, वरुणदेव जी जो पूछे थे अभी, हाँ, 921 पृष्ठ पर भाष्य की दूसरी पंक्ति में, हाँ, ये ना को हटाने पर भी कोई दोष नहीं आचार्य, संगति है आगे के पंक्ति, हाँ, के अनुसार, हाँ, लेकिन रखने पर भी कोई दोष नहीं है, स्पष्टता के लिए कह दिया ऐसा लगता है। मतलब दोनों नकार होने चाहिए, होने पर भी कोई दोष नहीं आती, हाँ, दोष नहीं। इन्होंने यही तो प्रतिपादित किया कि दूसरे एक नकार को हटाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मैंने ऐसा कहा था कि आगे की संगति की दृष्टि से एक नकार हटना चाहिए, तो इन्होंने जो अर्थ किया था वो यही था कि दोनों नकारों से हो सकता है। आप दूसरे ढंग से और कोई संगति बता रहे हैं, संगति है लागो की दृष्टि से ये एक हटाने से ठीक रहेगा, एक हटाना ही उचित लगता है, एक हटाना, एक नकार को हटाना ही उचित लगता है, उचित लगता है। अच्छा, नहीं वो किस लिए उचित लगता है आपको, एक नकार हटाना क्यों उचित, जो आगे की जो आप पंक्ति के आगे की व्याख्या की, ठीक है वो, नहीं दोनों बातें आ गई ना कि भाई हमारे को जो लिखा हुआ मिल रहा है, अब हम मीमांसा की दृष्टि से देखें इसको, हम शब्द प्रमाण कि हमें एक नकार हटाना पड़ रहा है, ये दोष तो है ना, जो लिखा हुआ है उसमें हमें परिवर्तित कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं वाक्य ठीक है, अगर गलती से लिखा गया है तो अब तो अलग बात है, अशुद्धि जो होती है छपने में, लेकिन दो नकार है तो कुछ सोच करके उन्होंने लिखा होगा, हमें वो संगत नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि दो नकार होते हुए कोई संगति हमारे को लगानी चाहिए, पर आगे की व्याख्या की दृष्टि से तो एक नकार हटना चाहिए। मैंने कोष्टक में अपने लिखा हुआ है कि मुझे लगता है कि यहां न आवर्तितव्य में आवर्तितव्य होना चाहिए, तो आगे की संगति बड़ी सरलता से लग रही है, पर अगर दो न रखते हुए भी हमें संगति लगानी है तो जैसा वरुण जी ने कहा वैसा लगा सकते हैं, आगे से आगे भी परोक्ष रूप से जोड़ लेंगे उसको, कर सकते हैं उसको थोड़ा। हाँ रविशंकर जी, हाँ आचार्य जी, प्रश्न संख्या 922 पर व्याख्या जो है, हाँ, नए अधिकरण की जो व्याख्या है, हाँ, उसकी ऊपर से तीसरी पंक्ति, इसमें लिखा हुआ है क्या प्रत्येक हवि से शेष कार्य करने चाहिए अथवा किसी एक हवि से, हाँ, तो ये जो पहला वाला जो पक्ष है कि प्रत्येक हवि से शेष कार्य करने चाहिए, हाँ, तो इसमें भी दो विचार बन रहे हैं कि जैसे इधर कई सारी हवियां हैं, प्रोडाश हैं, और इधर कई सारे शेष कर्म हैं, तो क्या प्रत्येक कर्म से, प्रत्येक हवि से प्रत्येक कर्म किया जाएगा, क्या ऐसा कहना चाह रहे हैं, अथवा सारी हवियों से प्रत्येक कर्म करना चाहिए? नहीं नहीं, ये हविष हविष्य का मतलब हुआ अलग अलग से जो हवियां हैं, एक हवि ये है इससे शेष कर्म होंगे, दूसरी हवि है उससे भी शेष कर्म होंगे, ऐसा नहीं कि जितनी हवियां हैं उन सबको मिला करके इकट्ठा कर दिया और उससे शेष कर्म कराए, फिर तो शेष कर्म एक एक बार ही होंगे, ये क्या हविष हविष कर्तव्य नहीं, ये वीप्सा कहलाती है ना, हवि हवि से, जब हम कहें कि घर घर से, घर घर से मतलब प्रत्येक घर से, इससे भी उससे भी, इससे भी उससे भी उससे भी, ऐसे कथन होता है। और पृष्ठ संख्या 917 पे, हाँ, पहले अनुच्छेद की ऊपर से दूसरी पंक्ति के मध्य से, हाँ, तथा सति व्यरिद्ध सोमस्य कर्मणो न अंगम। ये मुझे समझ में नहीं आया कि यहाँ पर इस वाक्य में अंग और अंगी कौन कौन है। देखो इसमें पीछे क्या है कि अभ्युपगम से जो कथन किया ना इसे ऊपर की पंक्ति में अथोच्चेत कि सोमवामी जो अध्वर्यु और होता है उनके जो आत्मीय ऋत्विज हैं उनकी अग्नियों में ये इष्टि कर लेगा। यजमान वाली में तो करेगा नहीं क्योंकि इसमें एक नियम काम करता है कि जिसकी जो अग्नि है उसी में ही उसको करना होता है, दूसरे की अग्नि में नहीं कर सकते। दूसरे से कहीं अग्नि लेके आते हैं अपने प्रयोग के लिए तो वो संस्कारित करके फिर अपने लिए होती, अपनी अग्नि में होम करना चाहिए, ये एक नियम वहां पर चलता है। तो इसलिए ये कह रहे थे, हाँ, अधियेषु अग्निस्विति न अवगम्यते, अर्थात यज्ञशालायाम एव ऋतुगानाम भिन्नम भिन्नम भवति अथवा उत तेषां गृहे। नहीं, घर में भी उनके, घर में तो अलग होती ही है, घर से जब वो सोमयाग के लिए आते हैं या जब सोमयाग के लिए करते हैं तो घर से ही जो गार्हपत्य अग्नि है उसको उठा के यहाँ ले आते हैं, फिर गार्हपत्य अग्नि वहां से फिर उसको आवनीय बना लेते हैं, यानी दक्षिणाग्नि, दक्षिणाग्नि से गार्हपत्य दक्षिणाग्नि और फिर आवनीय बना लेते हैं। तो घरवाली उठा के यहाँ ले आते हैं और सोमयाग की समाप्ति पर इसको उठा के वापस घर में ले जाते हैं, उसके लिए भी प्रक्रिया करते हैं ये। तो जो यहां लाए तो उस समय आप घर में नहीं है, उसकी अग्नि यहीं पर ही है और यहां पर है तो उसी यजमान की ही मानी जाती है वो। ऋत्विक लोग भले ही आहुति दे रहे हों अध्वर्यु, लेकिन उनकी वो अग्नि नहीं मानी जाती है, वो यजमान की ही अग्नि है। तो यदि ये पान व्यापत ऋत्विजों का माना जाए और उनको इष्टि करनी है तो उनको अपनी अग्नि में करनी पड़ेगी। अपनी पुत्र अस्तित्व नहीं है वहां पर, उनके अपने घरों में होती है ना, वो भी तो ब्राह्मण होते हैं, हाँ, उनके घर में होती है, वहां से लाएं उसको स्थापित करें कहीं, इस अग्नि में नहीं। ये सोमयाग के लिए लाई गई अग्नि इसी यजमान की है, दूसरे की अग्नि में नहीं कर सकते। तो जब ये कहा कि यदि वो इसी अग्नि में करते हैं तो उनकी तो वो अग्नि नहीं है, ये यहां कर ही नहीं सकते अगर ऋतुजों का दोष माना जाए तो। ये तो सिद्धांती तो यजमान का ही मान रहा है ना, यजमान से संबंधित में ही ये इष्टि करनी चाहिए, अन्यों में नहीं। तो अन्यों के यानी अध्वर्यु होता आदि की अगर करनी है और उनके जो अन्य ऋत्विक हैं उन्हीं के वर्ग वाले उसमें अगर वो करते हैं तो, उसने कर तो ली, तो तदा सती ऐसा होने पर क्या फायदा हुआ, वृत्त सोमस्य कर्मणो नांगम, ये जिस सोम की हानि हुई, जिस कर्म की क्षीणता हुई है वो उसके कर्म का अंग, उस कर्म का अंग नहीं माना जाएगा ये। अगर अन्यों की अग्नि में उन्होंने किया भी है तो ये जो सोमयाग चल रहा है हानि तो यहां पर हुई है, इसी की हानि के संबंध में कहा गया है, क्योंकि यहां पर जो कहा गया था ना कि इसमें इसमें क्षीणता हो जाती है, इंद्रियण व एष वीर्यण वृद्धते, तो ये जो हानि है जो है वो तो इस सोमयाग में हो रही है और किया किसने है, ऋत्विकों के जो अन्य ऋत्विक हैं उनके उसमें किया है, तो वो वहां किया हुआ होता हुआ ये जो कर्म चल रहा है सोमयाग उसका ये अंग नहीं बन सकता, वो स्वतंत्र रूप से हुआ है। तो दोष या हानि तो इस कर्म में बताई जा रही है और उसका निवारण कहीं और किया गया, तो वो निवारण किया जाता हुआ भी इसमें लाभदायक नहीं होगा, वहां यहां किया जाता हुआ इसमें हानि नहीं होगा। जैसे कि तथा सती वृद्ध सोमस्य कर्मणो न अंगम न सोमवामिनो अध्वर्यो होतुर्वा, तो सोमवामी अध्वर्यु या होता का भी वो नहीं हो पाएगा। हाँ बोलिए जी, मतलब इसमें ऋत्विक है और ऋत्विक को वमन हुआ, हाँ, और उसने अपने जो अधीनस्थ जो कार्य करने वाले हैं उनकी अग्नि में उसने हवन किया, हाँ, ये है। तो अब इसमें हवन तो वो उनकी अग्नियों में कर रहा है तो किसका अंग नहीं बनेगा, उस यजमान की, यजमान के याग का, ऐसा कहना चाह रहे हैं? हाँ, यजमान का जो कर्म चल रहा है उसका ये अंग नहीं बन पाएगा, ये वाला अंग नहीं बन पाएगा। हाँ, क्योंकि यजमान के कर्म का अंग तो वही बनेगा जो यजमान की अग्नि में किया जा रहा है, वो उसका अंग नहीं, इससे जुड़ेगा नहीं। बोले कर भी लो आप, अभ्युपगम से कह रहे हैं तो उसमें ये दोष आएगा, क्योंकि दोष तो इसमें जो सोम का वमन हुआ है वो तो ये जो मुख्य कर्म चल रहा है इसमें एक व्यापक आई है और उसी के निवारण के लिए कहा जा रहा है, तो कहा तो इसके निवारण, दोष के निवारण के लिए। और यदि आप उस ढंग से ऋत्विकों के वहां करते हो तो इससे इसके दोष का निवारण नहीं होगा। यदि वो इसका अंग होता तो उससे इसका दोष निवारण माना जा सकता था, लेकिन वो इसका अंग ही नहीं बन पाएगा, इससे दोष का निवारण नहीं होगा, ये आपत्ति दिखा रहा है। इसलिए यजमान के व्यापक में ही होगी और वो यजमान की इसी अग्नि में ये करेगा तो इसके दोष का निवारण हो जाएगा। और कोई? हाँ स्वामी जी। पृष्ठ संख्या 25 षोडश अधिकरणस्य यथकृत्व चिंता यद एकस्मात् कर्तव्यानि भवेयु किं तदा यतः कुतश्चित् उत प्रथमात्। प्रथमात् इति कथम्, कस्मिन् दृष्टौ प्रथमम्? उसका क्रिया के अंदर जो आहुतियां दी जाती है ना, जैसे पहली आहुति, पहले मान लो फला देवता के लिए फला पुरोडाश लिया गया, आहुति दे दी, फिर दूसरे देवता के लिए दूसरा पुरोडाश लिया गया, अष्टा कपाल लिया, एकादश कपाल लिया, चतुष कपाल लिया, ऐसे जो अलग अलग आहुतियां हवियां बनाई जाती हैं और उसको दी जाती हैं, तो जो पहली बना करके दी गई वो पहली हो गई, दूसरी बना के दी गई वो दूसरी हो गई, तीसरी बना के दी गई वो तीसरी हो गई। अब ये जो शेष कर्म है इनमें से किससे करें, यदि एक ही में करना हो तो, एक ही बार करना है तो एक ही में करना है तो किस में करें, ये एक प्रश्न था, तो पहले में हो जाना चाहिए, बाकी में फिर आवश्यक नहीं है उसके लिए। हाँ सत्यवीर जी। ओम आचार्य जी, ये जो आया है पिछले 16वें अधिकरण में, ये कृत्वा चिंता और अभ्युपगम सिद्धांत, हाँ, तो उदयवीर जी ने इन्हें दोनों को एक ही बताया है, उनके जो 16वां अधिकरण है उसका प्रथम अनुच्छेद के नीचे से दूसरी पंक्ति में गौतमीय न्याय शास्त्र में उसको, हाँ, उदयवीर जी ने पृष्ठ संख्या 531 उदयवीर जी, हाँ, प्रथम अनुच्छेद के नीचे, हाँ, से दूसरी पंक्ति, हाँ, गौतमीय न्याय शास्त्र में उसको अभ्युपगम सिद्धांत कहा है, प्रस्तुत शास्त्र में उसी का नाम कृत्वा चिंता है, तो दोनों क्या एक ही है या दोनों में कोई अंतर है, भिन्नता है? देखो अभ्युपगम और कृत्वा चिंता यहां जिस तरह से इन्होंने वर्णन किया है उसके आधार पर मैं निर्णय कर रहा हूं। हो सकता है कहीं अभ्युपगम को कृत्वा चिंता के नाम से कह दिया गया हो। अभ्युपगम वैसे क्या होता है कि प्रतिपक्षी की किसी बात को, जो कि ठीक नहीं है, हमें स्वीकार भी नहीं है, लेकिन उसके खंडन के लिए कुछ देर के लिए मान लिया जाता है कि अगर आपकी बात मान भी ली जाए तो ये दोष आएगा, ये इसका आपका खंडन, विपरीत कुछ कहा जाता है, कभी भी उसके समर्थन में या कोई सिद्धांत नहीं निकाला जाता है उससे, उसका खंडन होता है, खंडन करते हुए सिद्धांत निकलता है। यहां जो कृत्वा चिंता है कि चलो मान भी लें कि किसी से भी लिया जा सकता है, ठीक है, नहीं मान भी लें कि एक ही से लिया जाता है, सिद्धांति का तो मत था कि सभी हवियों से शेष कर्म करने होंगे, यदि मान भी लें पूर्व पक्षी के अनुसार कि एक ही में हो तो उसमें ये दोष आएंगे, इस शैली से अगर ये कहा गया होता तो ये अभ्युपगम कहलाता। यहां कृत्वा चिंता कैसी है कि चलो अब मान लेते हैं कि केवल एक से ही किया जाएगा, एक ही हवि से शेष कर्म किए जाएंगे, तो अब एक नया प्रश्न संशय उठा लिया कि जब एक ही से किए जाएंगे तो कौन सी वाली हवि से किए जाएंगे, पहली से या बाद वाली, बीच वाली से, और उसके आधार पर इन्होंने एक सैद्धांतिक तथ्य रखा कि पहली से किए जाने चाहिए, बाद से नहीं, जबकि उसका कोई आधार ही नहीं है, जब एक से होता ही नहीं है, सबसे होता है, तो इस चर्चा को करने का वैसे कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन इसके आधार पर वो ये बताना चाहते हैं कि यदि कहीं अनेक हो और अनेकों में से किसी एक से करना हो तो पहले से करना चाहिए, अनेकों में से किसी एक को करना हो तो वो पहले से ही कर लेना चाहिए, बाद वालों से नहीं, ठीक है, तो ये कृत्वा चिंता को थोड़ा अलग ढंग से देखना चाहिए। यहां पर इतना अंश समान है कि जो बात ठीक नहीं है फिर भी उसको मान करके चला जा रहा है, ये अभ्युपगम और कृत्वा चिंता दोनों में समान है, पर आगे की बात में भेद आ जाता है। अभ्युपगम जैसा है ये कह सकते हैं, लेकिन अभ्युपगम पूरा पूर्ण नहीं उस तरह से। हाँ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 913 जी, हिंदी में व्याख्या पहली पंक्ति। हाँ। यह पढ़ते हैं, सोमेन्द्रम चरुम निर्वपेत श्यामाकम सोमवामिनः। इसका हिंदी में लिखा है, सोम और इंद्र देवता वाले श्यामाक चरु का निर्वाप करे सोम का वमन करने वाले यजमान के लिए। तो जी ये जो निर्वाप करना है श्यामवाक चरु का, तो ये ऋत्विक करेंगे या यजमान करता है? नहीं, करता तो ऋत्विक ही है, लेकिन यजमान के और कार्य भी वो करता है। तो पुरड़ा शादी बनाना, तो ये चरु से जो हवी बनाई जा रही है इसमें भी जो निर्वाप करते हैं, अलग निकालते हैं उसके लिए, सूखे को फिर पकाते हैं उसको निकाल के, तो ये करेगा तो ऋत्विक। तो इसमें लिखा है ना, सोम का यजन करने वाले यजमान के लिए, तो के लिए करना है, करने वाला कोई और है, वो ऋत्विक ही है। ठीक है, तो आगे का पाठ देखते हैं। तो तृतीय अध्याय का पंचम पाद हम प्रारंभ करते हैं, पृष्ठ संख्या है ये 943। शीर्षक लिया इन्होंने, ध्रुवाज्यादि भी सृष्टकृत अननुष्ठानाधिकरणम। एक तो इसमें संशोधन कर लीजिए, सृष्टकृत के बाद में सृष्टकृदाद्य ऐसे कर लीजिए, द के आगे पहले आ की मात्रा और फिर द्य और कर लीजिए, मतलब सृष्टकृत आदि के अननुष्ठान का अधिकरण। आदि शब्द जोड़ना है इसमें बीच में, क्योंकि हम भाष्य में देखेंगे कि केवल सृष्टकृत की बात नहीं है, सृष्टकृत के अतिरिक्त भी कुछ चीजें। सृष्टकृत के अतिरिक्त चीजें भी ली गई हैं, इसलिए केवल आदि शब्द को यहां पर जोड़ रहा हूं। और अंत में तो खैर थोड़ा इन्होंने और अलग किया, ठीक है कोई बात नहीं, आदि शब्द हमारे को जोड़ना है। तो इसको शीर्षक को समझिए, ध्रुवाज्यादि भी। पहले तो जो सृष्टकृत का पीछे प्रसंग चल रहा था कि शेष कर्म के रूप में सृष्टकृत आदि कर्म किए जाते हैं, वो ही संदर्भ है। पीछे हमारा चल रहा था पुरोड़ाश से संबंधित शेष कर्म। तो अब ये प्रश्न है कि ध्रुवा में जो आज्यादि है उनके द्वारा भी क्या सृष्टकृत आदि कर्मों को करना चाहिए? ध्रुवा वो पात्र होता है, एक लंबा सा होता है, चमसी होते हैं वैसे लकड़ी के बने हुए, पीछे टिका हुआ रहता है, आगे बड़ा चम्मच रहता है, उसमें घृत भरा रहता है। तो ये जो आहुतियां देते हैं उसमें एक तो आज्य स्थाली होती है जिसमें घी नीचे रखा हुआ रहता है, फिर वो आहुति देने में दो रखते हैं, वो दो उनके पास में रहते हैं। आज्य स्थाली से घृत ध्रुवा में लेते हैं, चार चम्मच उसमें ले लेते हैं, और ध्रुवा से फिर एक दो चम्मच जितनी आहुति देनी होती है वो ध्रुवा में लेकर के फिर आहुति देते हैं। ठीक है, ध्रुवा से सीधे आहुति नहीं देते, ध्रुवा से निकाल के और कहीं रखते हैं और फिर देते हैं उनको। तो जिस समय ध्रुवा से घृत लेकर के चम्मच में लिया जाता है आगे आहुति देने के लिए, या जुहू में रख करके आहुति देने के लिए लिया जाता है, तो उतना घी ध्रुवा में कम हो जाता है। तो उस घृत को, कम हुए घृत को फिर आज्य स्थाली से घृत लेके वापस भर देते हैं, यानी तीन जगह पर हो गया। आज्य स्थाली में घृत तो रहता ही है, उसमें तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। आज्य स्थाली से ध्रुवा में चार चम्मच लिया, इससे मान लो एक दो चम्मच हमने जुहू में ले लिया, तो ध्रुवा में जो कम हुआ है उतना घी वापस आज्य स्थाली से लेकर के ध्रुवा में रखा जाता है, यानी ध्रुवा में हमेशा वो चार चम्मच घी बना रहता है, इसलिए उसका नाम ध्रुवा रखा है, ध्रुव रहता है यानी स्थिर रहता है, उसमें कमी नहीं आती है। तो उन ध्रुवा में जो आज्य आदि रहता है उसमें जो बचा हुआ रहता है, क्या उससे भी सृष्टकृत आदि कर्म करने चाहिए? शेष के कारण से आहुतियां दे दी, अब जो बचा हुआ है ध्रुव में उससे वो कर्म करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये इसका विषय है। तो इन्होंने सिद्धांत पक्ष में कहा इसका अनुष्ठान अधिकरण, उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। ध्रुवा में जो बचा हुआ है उससे ये सृष्टिकृत आदि नहीं करने चाहिए। देखिए भाष्य, स्तो दर्श पूर्ण मासो, दर्श पूर्ण मास का वर्णन मिलता है, तत्र श्रूयते, वहां एक वचन मिलता है, उत्तरार्धात सृष्टिकृते समवत्यति। सृष्टिकृत के लिए उत्तरार्ध से बाद वाला जो अर्ध भाग है उससे अवदान करता है, अनेक अवदान लेता है। जैसे कि पुरोडाश है, उसका एक अर्ध भाग है जहां से अवदान किया, और उससे जो दूसरा अर्ध भाग बचा हुआ है वहां से अब ये लेगा, तो उत्तरार्ध से सृष्टिकृत के लिए समवद्यति अवदान करता है, एक वचन। तथा दूसरा वचन है इडाम उपव्ययति, इडा का उपवहन करता है। इडा का उपवहन क्या होता है, तो नीचे इन्होंने विवरण में लिखा हुआ है, उसका सार ये है कि उसमें इडा के लिए कुछ जो लेकर के और फिर इडा पात्र में रखा जाता है, उसको रखने के बाद में मंत्र का पाठ किया, मंत्र को जपता है, वो इडा का आह्वान कहलाता है। अब आगे उसकी फिर आहुति आदि देंगे, उसका प्रयोग करेंगे। तो पात्र में रख करके, इडा पात्र में इनको रख करके और फिर मंत्र का जपना, ये इडावान कहलाता है। बाकी उसमें कैसे कैसे रखते हैं वो विवरण इन्होंने दिया है नीचे, वो जैसे भी रखते हैं उसकी कोई हमारे सीधे प्रसंग में आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप उसको पढ़ लेना। तो तथा अन्यानि शेष कार्याणि, और भी शेष कार्य हैं। यहां पर दो शेष कार्य कहे, एक तो सृष्टिकृत और एक इडा का, जैसे पीछे भी ये दो कहे थे, तो इसलिए हमने ऊपर आदि शब्द को भी जोड़ लिया है। तो इसके अतिरिक्त भी शेष कार्य हैं, और भी हो सकते हैं। तत्र संदेह, इसमें क्या संदेह है, किम आज्याद उपांशु याज द्रव्यात् सृष्टिकृत इदम् अवदातव्यम् उत न इति। उपांशु याज द्रव्यात् आज्यात्, ऐसे इसको अन्वय लेंगे, आज्य से घी से लेना है हमारे को, कौन सा घी है, उपांशु याज वाला जो द्रव्य है उस जो घी है उससे, उपांशु याज खासतौर से उसको ग्रहण किया गया है, अन्यों के लिए नहीं, उपांशु याज के लिए ले रहे हैं, उसमें जो घी बचा हुआ रहता है उससे सृष्टिकृत इडम अवदातव्यम, सृष्टिकृत और इडा का के लिए अवदान करना चाहिए, लेना चाहिए या नहीं, किम प्राप्तम, क्या इसमें प्राप्त होता है। तो इसमें पूर्व पक्षी कहता है प्रथम सूत्र, आज्याच सर्व संयोगात, बोले उस घृत से भी लेना चाहिए, सृष्टिकृत और इडा के लिए लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि सबका संयोग है, वहां जो कथन किए गए हैं जितनी भी हवियां बसती हैं उन सब से ही लेना चाहिए, तो आज्य से भी लेना चाहिए। भाष्य देखिए, अवदातव्यम इति, लेना चाहिए, अवदान करना चाहिए, कुतः, हेतु है सर्व संयोगात, सर्व संयोगात को आगे खोल रहे हैं, साधारण प्रकरण समामनानात, ये जो अवदान की का कथन किया गया सृष्टिकृत आदि के लिए, ये साधारण प्रकरण में पढ़ा गया है, यानी किसी विशेष याग के लिए पढ़ा गया हो ऐसा नहीं है, सभी के लिए पढ़ा गया है, तो उपांशु याज में भी ये किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, साधारण प्रकरण समामनानात। सर्वेशाम शेष कार्याणी, सर्वेशाम ठीक कर लीजिए, सर्वेशाम शेष कार्याणी, तो सभी शेष कार्यों में इनका प्रयोग किया जा सकता है। आगे, अपिच सर्व संयोगो भवति, और सबके साथ इनका संयोग है, ये भी बताते हैं अवदान का सबके साथ में संयोग है, तो उसके लिए एक वचन बता रहे हैं, तद्यत सर्वेभ्यो हविर्भ्य समवद्यति, तो जो ये सभी हवियों से अवदान करता है, तो ये सर्वेभ्यो हविर्भ्य, ये शब्द आने से एकदम स्पष्ट हो रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है कि सभी से होना चाहिए, तो उपांशु याज के आज्य से भी होना चाहिए। तस्मात आज्यादपि शेष कार्याणि क्रियन्ते, आज्य से भी ये शेष कार्य सृष्टिकृत आदि कार्य करने चाहिए, एक बात। दूसरा हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी, दूसरा सूत्र है कारणाच्च, और बोले इसमें कारण भी कहा गया है, भाष्य देखिए, कारणम श्रूयते, एक कारण भी यहां पर बताया गया है क्यों ऐसा किया जाता है, तो कहा कि देवावई सृष्टिकृतम अब्रुवन, वही वचन है जो पीछे आया था, देवताओं ने सृष्टिकृत अग्नि को कहा हव्यम नो वह इति, हमारे लिए हवि का वहन करो, सो अब्रवीत, उसने कहा वरम वृणे, मेरे में एक वर इसमें मांगता हूं, भागो में अस्तु इति, मेरा भी भाग हो, वृणिष्वती अब्रुवन, देवताओं ने कहा कि ठीक है बोलिए आप, आपका हम अवर देते हैं आपको, सो अब्रवीत उत्तरार्धाद एव मह्यम सकृत सकृत अवद्यात, तो उत्तरार्ध से मेरे लिए सकृत सकृत एक एक करके जो है प्रत्येक से अवदान किया जाए। तो ये जो सकृत सकृत है तो सबसे लेना है, ये जो कथन हमारे को मिलता है इसमें कारण भी है क्यों ये किया जाता है सृष्टिकृत, क्योंकि उसको वरद मिला हुआ है। अब ये जो सारा कथन है इसमें देवताओं ने सृष्टिकृत अग्नि को पूछा, उसने मांगा, ये वास्तव में तो सृष्टिकृत अग्नि कोई मनुष्य तो है नहीं, जो चेतनवत व्यवहार है, ये सब अर्थवाद है, किसी बात को समझाने के लिए है कि ऐसा किया जाता है, ये व्यवहार सम्मत है, उचित है। हम मांगते हैं किसी से, अगर हम सहयोग कर रहे हैं तो उसमें अनुचित नहीं है, और जो करवाते हैं उनको भी देना चाहिए, एक व्यवहार है होना चाहिए। आगे तुल्यम करणम अन्येषाम आज्यस्य च अर्थवादे संकीर्तते। तुल्यम कारणम अन्येषाम आज्यस्य, ये जो तुल्य कारण है तो वो अन्यों का, तो आज्य के विषय में भी इसको हम घटा सकते हैं, ये अर्थवाद स्वयं ही कह रहे हैं। ये तो ये जो है अर्थवादे संकीर्तते, ये अर्थवाद में जो कथन किया गया है तो अन्येषाम मतलब अन्य हवियों का, आज्यस्य च और आज्य का भी, अन्य हवियों का भी होगा और आज्य का भी होगा, तो ये अर्थवाद से पता लगता है। क्योंकि यहां ये तो ना कहा गया है कि इस हवि का, इस हवि को आप हमारे लिए वाहन करोगे तो उसमें से आपको मिलेगा, उसने ये तो ना मांगा था, उसने तो सभी के लिए मांगा था, तो तस्मात आज्यात अवदातव्यमिति, इसलिए आज्य से भी लेना चाहिए। तीसरा सूत्र पूर्व पक्षी और कह रहा है, एकस्मिन समवत्त शब्दात, तो एकस्मिन मतलब यहां पर एकत्र करने में, इकट्ठा अनेकों की दृष्टि से कह रहे हैं, उसमें एक ही जगह पे वहां पर समवत्त शब्दात, समवत्त शब्द का प्रयोग किए जाने से, एक प्रयोग में वहां पर समवत्त शब्द का प्रयोग किया गया है। समवत्त का मतलब एक तो अवत्त होता है, एक समवत्त होता है, दो है, एक अवदान होता है एक समवदान, इसमें भेद करके अभी भाष्य में बताएंगे। तो आदित्य चरो प्रायणीय श्रूयते, एक वचन को ये प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, ये प्रायणीयष्टि है, उसमें आदित्य के लिए जो चरु दिया जाता है, आदित्य चरु, आदित्य के लिए जो चरु दिया जाता है उसके विषय में ये वचन मिल रहा है। क्या? अग्नये सृष्टिकृते समवद्यति, अग्नि के लिए सृष्टिकृत के लिए, यानी सृष्टिकृत अग्नि के लिए समवद्यति, एकत्र अवदान करता है, अवदान करता है। तो अब ये कह रहे हैं कि एकस्माच्च हविषो अवद्यति इति, मिष्टस्य अन्येन हविषा समवद्यति इति। अगर एक से लेते हैं, एक हवि से लेते हैं तो उसको अवद्यति शब्द से कहा जाता है, और मिश्र का या तो अन्य हवियों से भी लिया जाता है, अन्य हवि के द्वारा भी लिया जाता है, उसको समवद्यति कहते हैं। अवद्यति और समवद्यति ये शब्द का भेद है, तो यानी अनेक यहां पर किए जा रहे हैं, ये दिखाना चाहता है पूर्व पक्षी, सृष्टिकृत के लिए अनेक अवदान किए जा रहे हैं अनेक हवियों से। तो कह रहे हैं इसी को, यदि च आज्यादपि सृष्टिकृते अवदीयता, अगर यहां पर आज्य से भी सृष्टिकृत के लिए लिया जाता है तभी, तथश्च ततश्चोदके न प्रायणीय आज्यावदाने क्रियमाणे समवद्यति इति उपपद्यते। तो शास्त्र वचन से प्रायणीय एष्टि में आज्य का अवदान करने पर ही समवद्यति ये शब्द प्रयुक्त हो पाएगा, क्योंकि और भी अवदान है वहां पर। यदि आज्य से अवदान न किया जाए तो वो जो दूसरा अवदान है वो एक ही है, उसके लिए समवद्यति शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, फिर तो अवद्यति होना चाहिए। ये समवद्यति शब्द तब सार्थक होता है जब अनेक अवदान हो, और अनेक अवदान तब हो पाएंगे जब आज्य से भी अवदान किया जाएगा। आज्य से अवदान नहीं किया तो फिर तो एक ही बचेगा, और एक बचेगा तो समवद्यति शब्द सार्थक नहीं हो पाएगा। तो यदि च आज्यादपि सृष्टिकृते अवदीयेत ततश्चोदकेन प्रायणीये आज्यावदाने क्रियमाणे समवद्यति इति उपपद्यते। इतरथा चरोः एकस्मात् अवद्यति इति अभविष्यत्। नहीं तो चरु से एक से ही केवल अवदान होता है, यही होना चाहिए था, चरु से भी करना है आज्य से भी करना है, इसलिए समवद्यति शब्द सार्थक होता है, अनेकत्व का पता लग रहा है। चौथा सूत्र पूर्व पक्षी का ही है, अपनी पुष्टि के लिए और बात कह रहे हैं, आज्ये च दर्शनात् सृष्टिकृत अर्थवादस्य। बोले कि ये आज्ये च दर्शनात्, आज्ये का मतलब यहां पर ये ध्रुवा वाले आज्ये की बात कर रहे हैं, ध्रुवा में जो घृत है उसके, तो उसको सृष्टिकृत के लिए वहां पर सृष्टिकृत विषयक वहां पर अर्थवाद मिलता है, सृष्टिकृत के लिए होते हैं ऐसा वहां देखा जाता है, यानी उपलब्ध होता है। इसको खोल रहे हैं, ध्रुवे च आज्य सृष्टिकृत अर्थवादो भवति। ध्रुवा में जो आज्य है उसमें सृष्टिकृत के लिए अर्थवाद कथन मिलता भी है, इसी से आज्य के लिए प्राप्त हो रहा है। कैसे? तो उसके लिए वचन कहा, अवदाय अवदाय ध्रुवाम प्रत्यभिघारयति। ये एक सामान्य नियम है, ये सृष्टिकृत के लिए नहीं है, ये एक सामान्य नियम क्या है कि अवदाय अवदाय ध्रुवा से घृत को ले ले करके, चम्मच से लेकर के जुहू में लेते हैं तो वहां से जब लिया जाता है ले ले करके, फिर उसमें प्रत्यभिघारयति उसको वापस से पूरा करता है। आज्य स्थाली से घृत लेकर के ध्रुवा को जो वापस भरता है इसको प्रत्यभिघारण कहते हैं, फिर से भरता है। तो ले ले करके अवदाय अवदाय ले ले करके ध्रुवा को फिर से भरता है। ये तो एक सामान्य बात हुई, ये पृष्ठभूमि की बात है। मुख्य बात अब आगे आ रही है, सृष्टिकृत अवदाय न ध्रुवाम प्रत्यभिघारयति। तो सृष्टिकृत के लिए लेकर के उसके बाद में ध्रुवा में प्रत्यभिघारण नहीं करता है, पहले औरों के लिए कर रहा था। औरों का अवदान, औरों के लिए अवदान जब ध्रुवा से लिया तो उसका प्रत्यभिघारण कर रहा था, लेकिन सृष्टिकृत के लिए जब ले तब फिर उसका प्रत्यभिघारण न करे, ये एक वचन आ गया। क्यों? तो बोले न ही ततः पराम आहुतिम यक्षन भवति, क्योंकि उसके बाद में और कोई याग के लिए आहुति नहीं होती है। पहले जो ध्रुवा का प्रत्यभिघारण कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे? क्योंकि आगे और आहुतियां देनी है। अब सृष्टिकृत के बाद में कोई आहुति है नहीं, तो उससे जो निकाला गया जो कम हुआ है उसको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रत्यभिघारण करने की आवश्यकता नहीं है। ये यहां पर वचन मिला। जैसे हम किसी अतिथि को भोजन कराते हैं तो रसोई में हमारे पतीले आदि में जो जो भी सब्जी दाल आदि रखी हुई है वो तो अलग रहती हैं, और आजकल जैसे भोजन होता है उसको हम ज्यादा, मैं अच्छी तरह से इसको जोड़ सकता हूं इसलिए बोल रहा हूं, तो आजकल बैठ करके ऊपर टेबल कुर्सी पे भोजन करते हैं तो बीच में फिर पात्र रख देते हैं वो, ठीक है, तो और उन पात्रों से फिर उनके वास्तव थाली में कटोरी में खाने के लिए होता है, बीच में वो होते हैं, रसोई में अलग होता है, यहां अलग है और यहां अलग है। अब वहां से जब भोजन लिया जाता है और वहां यदि कम पड़ रहा है तो वहां से ला करके और उसके अंदर डाला जाएगा। हालांकि जब हमें पता होता है कि ये भी अतिरिक्त है तो इसमें डाल के भरते नहीं है सामान्यतया, लेकिन जब अधिक लोगों को तो उसमें बार बार लाया जाता है ताकि वहां कमी नहीं रहे, और आगे भी चूंकि भोजन करने वाले हैं तो उसको वापस भरा जाता है बीच वालों को। लेकिन जब पता लगा कि ये अंतिम है बस, अब इनके बाद में कोई नहीं करने वाले हैं, तो उस बीच वाले को फिर से ला करके तो थोड़ा ना भरेंगे, वे आवश्यकता ही नहीं, अभी भी इसमें बचा हुआ है तो फिर नहीं भरा जाता है। तो कुछ उसी तरह से कहा कि सृष्टिकृत के बाद में अब उसमें न भरने की बात कही गई है, नहीं तो सामान्य नियम के अनुसार कोई कहे कि जब जब आहुति के लिए निकाला तब तक उसको फिर से भरना चाहिए, तो सृष्टिकृत में भी भरने लगेगा वो, उसका निषेध किया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं तथा पराम आहुतिम यक्षन भवति इति प्रत्यभिघारण से एतत् प्रयोजनम दर्शयति। प्रत्यभिघारण का प्रयोजन है क्या? तथा पराम आहुतिम होष्यति इति। प्रत्यभिघारण किया जा रहा है इसका मतलब है उसके बाद में आहुति का होम करना है, आहुति दी जानी है, ये इसका हेतु बताया जा रहा है प्रत्यभिघारण क्यों है। आगे सौविष्ट कृते वृत्ते तथा पराहुतिर नास्ति इति न प्रत्यभिघार्येता। अस्ति के बाद जो पूर्ण विराम है इति से पहले उसको काट दीजिए। सौविष्ट कृते वृत्ते, सुष्टकृत आहुति के हो जाने पर, व्यवहार में हो जाने पर तथा पराहुतिर नास्ति, उससे परे कोई आहुति है ही नहीं, इति न प्रत्यभिघार्येता, इसलिए उसका प्रत्यभिघारण नहीं किया जाता है, ठीक है। ये वृत्ते की जगह पे अवत्ते शब्द मिलता है दूसरे पाठों में, तो सृष्टिकृत आहुति को पूरा कर लिया वो कह सकते हैं, नहीं तो अवत्ते शब्द अधिक संगत है कि सृष्टिकृत आहुति के लिए उसमें अब ध्रुवा से अवदान कर लिया, अब उस अवदान के बाद में उसको उसका प्रत्यभिघारण नहीं करते हैं क्योंकि उसके आगे आहुति नहीं होती है। सृष्टिकृत अर्थे ध्रुवायाम भवति प्रत्यभिघारणम इति दर्शयति। और यह भी बताता है कि सृष्टिकृत के लिए ध्रुवा में प्रत्यभिघारण होता है, यह भी पता लग रहा है। सृष्टि ध्रुवा में जो घृत है आज्य है उससे सृष्टिकृत आहुति दी जाती है, यह पता लग रहा है ना। इससे सिद्धांती का कहना था कि नहीं वहां नहीं होनी चाहिए, अभी तो कहा नहीं है सिद्धांति ने, लेकिन उस आज्य से प्रत्यय आज्य से सृष्टिकृत आहुति नहीं होनी चाहिए, ये सिद्धांति का मत है जैसा हमने शीर्षक में देखा। और पूर्व पक्षी कह रहा है देना चाहिए, तो कैसे सिद्ध हुआ, क्योंकि यहां सृष्टिकृत आहुति को लेने का आज्य से लिखा गया है। अब ये जो पंक्ति अंतिम है इसको थोड़ा इस तरह से देखिए कि सृष्टिकृत के लिए ध्रुव में प्रत्यभिधारण होता है। अभी तक जो हम देख रहे थे वो क्या था कि सृष्टिकृत आहुति लेने के बाद में प्रत्यभिधारण नहीं होता है, लेकिन सृष्टिकृत के लिए प्रत्यभिधारण होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि सृष्टिकृत के पहले की जो आहुति थी देवता के लिए हवि प्रदान की थी, उसके बाद में प्रत्यभिधारण किया गया था। किसके लिए? सृष्टिकृत के लिए। सृष्टिकृत के लिए प्रत्यभिधारण किया गया था, तो सृष्टिकृत के लिए प्रत्यभिधारण किया गया, सृष्टिकृत शब्द आ रहा है, इसका मतलब है आज जैसे सृष्टिकृत लिया जाता है, लेना चाहिए, अन्य हवियों की तरह इससे भी लेना चाहिए। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, पांचवा सूत्र, अशेषत्व तो नैवम स्यात्, सर्वादान सर्वादानात अशेषता। सिद्धांति कह रहा है कि अशेष होने से उसमें नहीं करना चाहिए। सृष्टिकृत आहुति कहां की जाती है? शेष होने पे की जाती है। जैसे पुरुडाश लिया अग्नि के लिए, अग्नि पुरुडाश है, आहुति दे दी, अब ये जो बचा हुआ है उसमें ये सृष्टिकृत किया जाता है। शेष होना चाहिए एक शर्त है वहां पर, जो बचा हुआ है उसमें सृष्टिकृत की जाती है। पीछे भी आया था कि पुरुडाश शेष के लिए नहीं बनाया जाता है, शेष जो है वो पुरुडाश का प्रयोजक नहीं है, पुरुडाश का प्रयोजक तो हवि है, देवता के लिए बनाया था, अब जो बच गया उसके साथ साथ हम उसमें सृष्टिकृत को भी कर लेते हैं, तो ये हो गया। जैसे कि हमने भोजन बनाया, कर्मचारी भी हैं, भोजन बना के अतिथियों को खिला दिया, अब बच गया, बोले क्या करें, तो बोले अच्छा ये जो और कर्मचारी है ना, चलो इनको खिला दो। अब कर्मचारियों के लिए भोजन बनाया नहीं था वहां पर, उस स्थिति का उदाहरण ले रहा हूं, पर बन गया है, अतिरिक्त है तो उनको दे दिया जाता है, ऐसा है ये, वो प्रयोजक नहीं है लेकिन उनके लिए दिया जाता है, उनके लिए बनाया जाता है, मुख्य उनके लिए कभी भी भोजन नहीं बनाया जाएगा। और मान लो ये ध्यान में रख करके बनाया भी गया है भोजन कि अतिथि भी हैं और सेवक भी हैं, उनको भी भोजन हो जाएगा, लेकिन सेवक उस भोजन बनने के प्रयोजक नहीं हो सकते, उनके लिए भोजन नहीं बनाया गया, हाँ अतिथि के लिए बना है तो सेवकों को भी मिलेगा, इस रूप में वो है, वो प्रयोजक नहीं होते हैं। तो अशेषत्व तो नहीं बस यार, तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो सृष्टिकृत आदि वो शेष में ही होते हैं, ये शेष है ही नहीं। कैसे नहीं है शेष, वो तो आगे बताएंगे। तो अशेषत्वात् तो नैवम स्यात् सर्वादानात्, तो सर्वादानात् का मतलब है सर्वस्मयी दानात्, और भी बहुत सारे अन्यों के लिए, सबके लिए इसका दान होने से। तो ध्रुवा में जो या जो आज्य होता है वो सभी के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं होता है। ध्रुवा में जो घी रखा हुआ है वो किसी एक के लिए निर्धारित नहीं है। जैसे पुरोडाश था वो तो आग्नेय पुरोडाश था, इसलिए अग्नि देवता के लिए निर्धारित था, और किसी के देवता के लिए वो तो निश्चित था, लेकिन ये जो ध्रुवा में जो घी है वो किसी के लिए निर्धारित नहीं है, वो तो सबके लिए है। तो सर्वादानात् मतलब सर्वस्मयी दानात् अशेषता, उसमें एक की शेषता नहीं कही जा सकती, ये किसी एक का बचा हुआ है। भाष्य देखें, नैव ध्रुवाज्यात् सृष्टिकृत इडम अवधातव्यमिति, ध्रुवा में जो आज्य है उससे सृष्टिकृत और इड का अवदान नहीं करना चाहिए। कस्मात् अशेषत्वात्, क्योंकि ये शेष ही नहीं बचा है। क्यों शेष नहीं है? कुतो नास्य शेषा सर्वादानात्, औरों के लिए भी होने से। इसको यूं समझते हैं लौकिक उदाहरण से कि बहुत सारे अतिथि हैं, उनके लिए भोजन बीच में रखा हुआ है, एक अतिथि ने भोजन कर लिया तो हम कहें कि अब ये बचा हुआ है, अब ये सेवकों को या भिक्षुकों को दे दो, तो अभी वो विशेष मान करके नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो और भी अतिथि बाकी है। कोई कहे कि नहीं इन्होंने खा लिया और इनके खाने के बाद में देखो ये सारा शेष बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है तो अभी तो अतिथि भी और बाकी है, उसके बाद में सबके होने के बाद में जो शेष बचेगा वो शेष कहलाता है, अभी तो दूसरों का बाकी है। तो ऐसे ही ध्रुवा में वहां से लेकर के आहुति अगर दी भी है किसी के लिए, जो बचा है वो ऐसा बचा हुआ नहीं है कि बस अब उसके लिए कुछ और किया जाए, ये अन्य भी अभी आहुतियां देनी बाकी है, इसलिए उसको शेष नहीं कहेंगे, वो दूसरों के लिए भी अभी बाकी है। तो कुतो नास्य शेष है सर्वादाना, सबके लिए उसमें घृत होने के कारण से। छठा सूत्र, साधारण्यात न ध्रुवायाम स्यात्। तो ध्रुवायाम न स्यात् उसमें जो गृहित आज्य है उससे शेष नहीं हो सकता है। क्यों? साधारण्यात, ये साधारण होने से, सभी यागों के लिए होने से। भाष्य देखे, ननु उपांशु याजार्थम गृहिते यद ध्रुवायाम शिष्टम तत् शेष भूतम। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ध्रुवा में उपांशु याज के लिए जो घृत लिया था, उपांशु याज कर दिया, तो अब जो बचा हुआ है वो तो उपांशु याज का शेष ही बचा हुआ है, तो वो तो शेष ही शेष भूत होगा। इस पर सिद्धांत कहता है नहीं तत्, ये ठीक नहीं है, ये नहीं है। क्यों? साधारणम ही तत् उपांशु याजाय अन्येभ्यश्च प्रयोजनेभ्यः। वो उपांशु याज के लिए भी था और अन्य जो प्रयोजन है उनके लिए भी था, अन्य जो आहुतियां दी जानी है उनके लिए भी वो घृत था, एक केवल उपांशु के लिए नहीं था, इसलिए उसको शेष नहीं कह सकते। यावत आज्येन यष्टव्यम तत् यत् आज्यम प्रयोजयति। तो जो भी कर्म आज्य के द्वारा यष्टव्य होता है, जिस हमको किया जाना है, जिस कर्म को किया जाना है, तत्त आज्यम प्रयोजयति, वो सारे कर्म उसी याग के प्रयोजक हैं, प्रयोजित करते हैं। जितने भी अतिथि हैं वो उस भोजन के प्रयोजक हैं, उनके लिए वो भोजन बनाए। तो एक ने भोजन कर लिया तो बाकी भी तो उसके प्रयोजक अभी बाकी हैं, अन्य भी। तो यस्य यस्य आज्यम तस्य तस्य एवं गृहीतव्यम संस्कर्तव्यम च इति। तो बोले जिस जिस का ये गृह है उस सबके लिए इसको ग्रहण करना चाहिए, संस्कर्तव्यम च, उसका संस्कार भी करना चाहिए। संस्कार का मतलब है प्रत्यभिकारण, उसको फिर से जो भरा जाता है वो उसका संस्कार है। कमी आ गई फिर से उसको भर दिया, ये संस्कार हो गया। तस्मात साधारणम ध्रुवम आज्यम, तो ध्रुवा में जो घृत है वो साधारण है, सबके लिए है, ये सबके लिए है। इसकी पुष्टि के लिए सिद्धांती कह रहा है दर्शयति च, देखो इस वचन से भी पता लगता है। सर्वस्मै वा एतत् यज्जाय गृह्यते यद ध्रुवायाम आज्यम, जो ध्रुवा में घृत है वो सारे यज्ञ के लिए गृहित हो रहा है, पूरे के लिए, किसी एक के लिए नहीं, उसके किसी एक भाग के लिए नहीं। तो इस पे पूर्व पक्षी कहता है किमतो यद्देवम इति, यदि ऐसा है भी तो सबके लिए, तो इससे क्या हुआ? तो सिद्धांति कहता है यत साधारणम, इसके बाद में साधारणम के बाद अल्प विराम है उसको हटा दीजिए, यत साधारणम उपांशु याजाय अवत्तम ध्रुवायाम आज्यम तेन अन्यानी प्रयोजनानी कार्याणी न तो तत्प्रतिपाद्यम। तो जो साधारण उपांशु याज्ञ के लिए अवत्त किया गया था ध्रुवा में जो आज्य है, उससे अन्य प्रयोजन वाले कार्य भी होते हैं, इसलिए न तो तत्प्रतिपाद्यम, उससे प्रतिपत्ति कर्म नहीं करना चाहिए। सृष्टिकृत कर्म को प्रतिपत्ति कर्म माना जाता है। अब जो बचा हुआ है इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसका निपटारा करना चाहिए, निपटान करना चाहिए, इसको ठिकाने लगाना चाहिए, इसके कैसे उचित ढंग से इसका निपटारा करें, वो प्रतिपत्ति कर्म कहलाता है। तो ये अब चूंकि उसके लिए बचा ही नहीं, चूंकि अन्य कर्म बाकी हैं, इसलिए अब ये नहीं कह सकते कि अब इसको देखो इसका क्या करें। तो जब सब प्रयोजन पूरे हो जाते हैं तब जो बचता है, अब सोचते हैं कि चलो अच्छा अब इसका कैसे खत्म करें इसको। तो न तो तत्प्रतिपाद्यम, वो प्रतिपत्ति कर्म के लिए नहीं है। यद्धि कृत प्रयोजनम आकीर्ण कर्म अवतिष्ठते तत्प्रतिपादयितव्यमिति, जो कृत प्रयोजन हो जाता है, जिसका प्रयोजन पूरा हो जाता है और वो आकीर्ण कर्म अवतिष्ठते, वो कूड़े करकट की तरह से फालतू को जो पड़ा हुआ रहता है, ये इसको क्या करें, वो जो हमारे लिए आफत बन जाता है, वो तत्प्रतिपादयितव्यम इति, उसका प्रतिपादन प्रतिपत्ति कर्म करना चाहिए। अब मान लो 100 लोगों का के लिए यहां पर भोजन बना, दाल बाटी चूरमा, अब हलवाई थोड़ा ज्यादा बना देते हैं, 25-50 लोगों का बच गया, या लोगों ने अच्छी नहीं बनी, लोगों ने कम खाई तो अब सारी बच गई, बोले अब क्या करें इसका। पहले जब वो सारा भोजन दिख रहा था, वो उनका उसके प्रयोजक कौन थे, जो खाने वाले, मान लो 100 व्यक्ति हैं, अतिथि आश्रम वाले हैं, वो उसके प्रयोजक थे, उनके लिए ये भोजन बना था। अभी तक वो प्रतिपत्ति कर्म की बात नहीं आएगी, जब तक सबने भोजन नहीं कर लिया है। अब सबने भोजन कर लिया, अब ये जो बचा है, अब हम विचारने को बैठते हैं कि भाई इसका क्या करें, गायों को गौशाला में दें, और किसी को दें, किसी को प्रसाद के रूप में दे दें, भिक्षुकों को दे दें, गरीबों को दे दें, या कूड़ेदान में डालें, हटाना तो है, वहां रख नहीं सकते, क्योंकि उसका रखा रहना हमारे लिए आफत की बात है और वो खराब भी हो जाएगा, अनुपयोगी होगा। तो ये प्रतिपत्ति कर्म वहां लागू होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि यद्धिकृत प्रयोजनम, जिसका प्रयोजन पूरा हो गया है, आकीर्ण कर्म अवतिष्ठते, बस वैसे ही बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, कूड़े करकट की तरह, फालतू की तरह, तत्प्रतिपादयितव्यमिति, उसका प्रतिपत्ति कर्म करना चाहिए, जबकि यहां तो है नहीं। क्वचिच्च यत् प्रतिपादयितव्यम तद एवं प्रतिपादयितव्यम इति उच्यते। और जहां पर कहीं प्रतिपादन करना चाहिए, प्रतिपत्ति करना चाहिए, वहां पर ऐसे प्रतिपत्ति करनी चाहिए, ये शास्त्र में कहा गया है। ऐसे आप सृष्टिकृत कर लो, ऐसे इडावदान कर लो, इसमें ये कर लो, तो जो बचता है उसका प्रतिपत्ति कर्म कैसे करना चाहिए, उसके लिए सृष्टिकृत आदि लिखे हुए हैं यहां पर, उसके अनुसार करना चाहिए। तस्मात् ध्रुवायाम उपांशु याजस्य सौविष्ट कृतस्य कश्चित शेष प्रतिपादनीय। तो इसलिए ध्रुवा में जो उपांशु याज का, उपांशु याजस्य यानी जो उपांशु याज के लिए है, उपांशु याजार्थम, ठीक है, इसको आप ऐसे जोड़िए, ध्रुवायाम उपांशु याजस्य कश्चित शेष, ये जो सौविष्ट कृतस्य इसको छोड़ करके उपांशु याजस्य कश्चित शेष है उससे जुड़ेगा, और सौविष्ट कृतस्य को जोड़ लो, सौविष्ट कृतस्य प्रतिपादनीय। तो क्या अर्थ बनेगा कि ध्रुवा में जो उपांशु याज का कश्चित शेष है, जो कुछ बचा हुआ है, वो सौविष्ट कृतस्य प्रतिपादनीय है, वो सौविष्ट कृत के लिए प्रतिपत्ति कर्म किया जाएगा। हाँ नहीं न है ना, हाँ इसलिए वो उसके लिए प्रतिपत्ति कर्म नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये तो पूर्व पक्षी का मानना है कि उपांशु याज से जो बचा हुआ है उसमें भी सृष्टिकृत किया जाना चाहिए, सिद्धांत कह रहा है कि वो उसके लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी वो कृत प्रयोजन नहीं हुआ है। यथा यत्रैकस्याम उखायाम बहुनाम ओदनौ ओदनः श्रितो भवति, बोले जैसे किसी एकस्याम उखायाम, एक उखा में, उखा मतलब वो डेक्ची जैसा, वो पतीला, पतीला तो नहीं कहेंगे उसको, बटलोई के नाम से बोलते हैं, पहले होता था नीचे से चौड़ा होता था, ऊपर मुंह छोटा होता था, आजकल के पतीले सीधे आते हैं, वो नीचे से चौड़ा तो इसलिए होता था और मुड़ा हुआ कि अग्नि जो भी लगेगी उस पर ठीक लगेगी और अग्नि को ग्रहण क्षेत्र अधिक होगा उसका, और ऊपर छोटा इसलिए होता था ढक सकते हैं आसानी से और जल्दी पकेगा, नहीं तो खुला रहता है तो ज्यादा उड़ जाएगा, तो पकना नहीं, उसके लिए। तो एक उखा में बहुतों का ओदन जब पकाया गया हो तो तत्र एकस्मिन् भुक्तवती न तस्य शिष्टम भृत्येभ्य प्रतिपादनीयम उखायाम अस्ति इति गम्यते। तो एक ने उसमें से खा लिया तो बोले एक के खा लेने पर कि ये जो बचा हुआ है ये भृत्यों के लिए होना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं समझा जाता है, क्योंकि अभी तो अन्य व्यक्ति भी जिनके लिए है उनका होना है, तो इसलिए प्रतिपत्ति कर्म ऐसे नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं होता भृत्यों के लिए? प्रयोजनबद्धि तत्, क्योंकि अभी वो प्रयोजन वाला है, जिनके लिए भोजन बना था उन्होंने अभी खाया नहीं है। एवं एवं उपांशु याज आज्येपि द्रष्टव्यम्। उपांशु शु जोड़ लीजिए इसमें, इसलिए उपांशु याज के आज्य में, घृत में भी ऐसा ही देखना चाहिए। आगे अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं आह जुह्वाम तरही आज्यस्य शेषो भविष्यति चमस्वत्। तो बोले अच्छा ध्रुवा में तो नहीं बचा है लेकिन जुहू में तो आज्य शेष बचा हुआ रहता है, कैसे? चमस चमस्वत, चमच के समान। ये क्या होता है कि जब आहुति देते हैं तो उसके लिए ये कहा जाता है कि पूरा का पूरा नहीं डाल देना चाहिए, यद्यपि वो देवता के लिए आहुति से होता है, वो पूरा का पूरा नहीं डाल देना चाहिए, डाल देते हैं और थोड़ा सा बचा करके लेते हैं, यानी जितना हमें, इसको दूसरे ढंग दो ढंग से देखा जाता है, वो सकारात्मक नकारात्मक दृष्टि से। एक तो कहे कि भाई जब ये देवता के लिए लिया है तो उसको पूरा क्यों नहीं देना चाहिए, उसी के लिए लिया है तो पूरा का पूरा देना चाहिए, झाड़ झाड़ करके पूरा का पूरा क्यों बचा रहे हो, ये तो गलत है, अन्याय कर रहे हो उसके लिए, झूठ बोल रहे हो आप। दूसरा इसका तरीका क्या है कि भी देवता के लिए जितना देना है उससे कुछ ज्यादा चम्मच में लेकर के जाना चाहिए, ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा होता है तो हमने दिया वो ले लिया, क्योंकि जो दिया जाता है ना उसके अंदर अगर हम एक कटोरी में लेके जाए और फिर उसको दें, वो लेने वाले लेता और फिर उसको खुरच खुरच करके वो सारा खड़खड़ करके दे, वो अच्छा नहीं लगता है, वो अशिष्ट होता है, तो हम जो लेकर के गए हैं इतना होना चाहिए कि उसे कुछ बचना चाहिए, तभी समृद्धि कहलाती है, नहीं तो ये अशिष्टता कहलाती है। अब उसको लेने वाले को अगर वो मना, उसको मना करना है तो वो मना करे उससे पहले बचना चाहिए, नहीं तो वो खड़खड़ देख करके वो पहले ही मना कर देता है कि बस ठीक है। वो कई बार कम होता है तो घर वाले यही तो करते हैं, बांटने में लेके जाते हैं, आधी कटोरी लेके जाएंगे, छोटी चम्मच लेके जाएंगे और उसमें खड़खड़ करके देंगे, तो एक बार देंगे तो उसकी इच्छा भी नहीं करेंगे कि हाँ और दे दो। और टोकना भी नहीं पड़ता उसको, उससे पता लगे वो इतना सा देते हो क्या कि बस जबकि उसको और चाहिए था, लेकिन उसको संकेत होता है, संकेत दिया जाता है, संकेत लेने वाले समझ लेते हैं। तो देवता के लिए जो दिया जाता है थोड़ा सा अतिरिक्त होना चाहिए, मैं दूसरी दृष्टि से कह रहा हूं। तो इनका विधान यह है कि जब हम देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बचना चाहिए, चम्मच में भी बचना चाहिए, पूरा नहीं होना चाहिए। अब खीर आदि हम बांटते हैं, घी बांटते हैं, तो घी को बांटते हैं तो ऐसे भी ऐसे थोड़ा ना होता, यूं डाल देते हैं, उसे लिपटा हुआ भी तो रहता है, उसको यूं यूं करके थोड़ा ना देते हैं। तो कई जने जैसे दूध देते हैं कईयों को और घी देते हैं, जब यूं करते हैं और करके ले लेते हैं, अब वो उसको थोड़ी देर रखो तो थोड़ा बह करके नीचे दूध इकट्ठा होता ही है, तो कहते हैं देखो दूध बचा लिया, पूरी तरह सारा दूध दो, ऐसा कुछ लोग कह देते। तो ये तो खैर होना ही है, थोड़ा बचता ही है, उतने उतना थोड़ा सा बचता है। तो जैसे चम्मच में बचता है ऐसे जूहू में भी बचता है। तो ध्रुआ में जो बच रहा था उसको तो कहा कि ये शेष नहीं है, लेकिन जूहू में जो बचा हुआ है वहां तो शेष बचता है, वो तो उसी के लिए लिया गया था। ध्रुवा में तो चलो अन्य के लिए भी था इसलिए उसको आप शेष नहीं कह रहे हो, यहां तो उसी के लिए लिया था, वो बचा हुआ है उससे तो कर सकते हैं। तो कहा आह जुफाम तरी आज्य से शेषो भविष्यति चमसवत, यथा चमशेषु ग्रहेशु च सोमस्य चोदनाया इति। मतलब ग्रह पात्र और चमस, चमस मतलब जिसमें सोमपान करते हैं, तो एक तो ग्रह लंबे हो गए, चमस वो चौकोर वाले होते हैं, उससे आहुति भी देते हैं और फिर उससे पीते भी हैं। तो जैसे वहां पर शेष बचाया जाता है, वहां वो भरके लेके जाते हैं, थोड़ी सी आहुति देते हैं, बाकी सारा बचा हुआ रहता है, पर्याप्त मात्रा में रहता है। तो जैसे वहां होता है वैसे होगा। इसके लिए वचन मिलता है असर्वहुतम ज्योति, असर्वहुतम ज्योति, ज्योति होम करता है लेकिन कैसे, सारा न देते हुए होम करता है, एक शिष्टता है कि सारा नहीं देता है वहां पर बचा, उसका मतलब यह कि वो अधिक लेकर के जाता है। सातवां सूत्र सिद्धांति का, अवतत्वाच जुवाम तस्य च होम संयोगात, बोले जुहू में जो लिया जाता है वो तो आच्य, वो तो अवत किया हुआ ही लिया जाता है, और उस आच्य का तो होम के साथ संयोग होने से उसमें शेष नहीं बचता है, क्योंकि होम के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए उसमें शेष ही नहीं बचता है। आगे तो ध्रुवायाम तावत नास्ति शेषः, ध्रुव में तो शेष नहीं है उपांशु याच का, साधारणत्वाद इत्युक्तम, चूंकि साधारण है इसलिए आपने यह कथन किया। लेकिन पूर्व पक्षी कहता है अथ कस्मात् न जुवाम यच्छिष्टम तेन शेष कार्यम, तो जुवा में जो शेष बचता है उससे शेष कार्य क्यों नहीं किया जाता है, यथा होमार्थे चमसे शेष इति। तो इसमें उच्चते सिद्धांति कह रहा है यज जुवाम अवत्तम तत्सर्वम होमेन संबद्धम, जुहा में जो लिया गया था उसके लिए अलग से वो तो सारा होम से संबद्ध है, तस्मात् न जुवाम शेष, जुहा में शेष नहीं बचता है, वो तो पूरा का पूरा उसमें दे दिया जाता है। इस पर पूर्व पक्षी कहता है चमसवद इति चेत, चम्मच के समान माने तो इति पुनर्यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम, जो मैंने कहा था चमसवत उसका उत्तर समाधान कीजिए। तो सिद्धांती नवे सूत्र में कहता है न के बाद अल्प विराम ले लीजिए, न का मतलब तो निषेध कर रहा है, जैसा कि भाष्य में लिखा है नैतदेवम, आई की मात्रा नैतदेवम निषेध, चोदना विरोधात हवि प्रकल्पनत्वाच्च, तो यहां पर चोदना का यानी शास्त्र के वचन का अविरोध होने से, इसमें जो चोदना विरोधात लिखा है ये विरोधात और अविरोधात दो तरह से व्याख्याएं की जाती हैं लोगों के द्वारा, यहां जो कथन किया गया है इन्होंने युधिष्ठिर जी ने, इसका विरोध न होने से चोदना अविरोधात करके किया है। तो इसमें आगे देखिए सोमस्याग्ने भी ही इति अनुवशट करोती, तो सोमस्याग्ने ये तो मंत्र है इससे अनुवशट करता है, ये हुआ इति तत्र चोदना, ये वहां पर वचन मिल रहा है। तो तो अपिच और कहा तत्र इंद्र वायवम गृहणाति, इंद्र और वायु देवता वाले इस ग्रह का ग्रहण करता है। इत्येवम आदिनी ग्रहणानी, इस प्रकार के जो ग्रहण करने वाले वचन है, ग्रहणानी वचनानी, इसके बाद जो अल्प विराम है उसको हटा लीजिए, ग्रहणानी न होम संयुक्तानी, वो तो होम से संयुक्त नहीं है, किंतु हभी प्रकल्पनानी एव, वो हभी को बनाने के लिए वहां पर किए गए, वो होम से संयुक्त नहीं है। वहां पर जुहू में जो है वो तो होम से संयुक्त हो चुका है। यह पुनर्होम संयोग, यहां तो होम के साथ संयोग है, चतुर्गृहितम जुहूति, तो ये चतुर्गृहित का होम करता है, अतः इसमें तो शेष नहीं बचता है, ये सिद्धांति ने कहा। आगे उत्पन्नाधिकारत सती सर्ववचनम, दूसरा ये कह रहे हैं कि यहां पर ये जो सर्ववचन है, पूर्व पक्षी ने कहा था ना, चूंकि सबके लिए कहा गया है कि सबसे लेना चाहिए, तो बोले जो सर्व शब्द है ये उपपन्न अधिकार से है, जहां इसका अधिकार होता है वहीं पर ही ये लागू होगा। अधिकार कहां पर होता है? जहां शेष बसता है, जहां जहां शेष बसता है वहीं पर ही ये कार्य होंगे, और जहां शेष ही नहीं बसता है वहां ये कार्य नहीं होंगे। जैसे पीछे इसका वैशेषिक, इसका मीमांसा का एक सिद्धांत है सर्वत्वम आधिकारिकम, ये जो सर्व शब्द बोला जाता है जहां संगत लगता है अधिकारी वहीं पर ही घटेगा, इसको यूं सब जगह से नहीं लगाना चाहिए, सब पे हर जगह यूं एकदम सबके सबके ऊपर नहीं लगता है। इसीलिए यहां कहा कि जिसमें अधिकार उपपन्न हो रहा है वहीं पर ही ये सर्व शब्द लागू होगा। भाष्य देखिए, इसमें पहले पूर्व पक्षी का मत रख रहे हैं, अथ यदुक्तम तत्सर्वत सर्वेभ्यो हविर्भ्य समबद्धति, ये वचन पूर्व पक्षी ने दिया था और उससे सिद्ध किया था कि सब में से लिया जाना चाहिए, तो इस पर सिद्धांति कह रहा उच्यते उत्पन्नम शेषम अधिकृत्य एतद उच्यते, जिसमें शेष अधिकृत करके उपपन्न हो रहा है, जहां अधिकृत हो रहा है वहीं पर यह कहा जाता है, न अविशेषणम, अविशेष रूप से सबके लिए नहीं होगा। तस्मात ये इह शेषाः तेभ्य सर्वेभ्य इति, तो जहां पर शेष बसता है उन सब में ये करना चाहिए, न कि सब हबियों में करना चाहिए, उनमें वहां शेष ही नहीं बसता है तो वहां ये लागू ही नहीं होगा। यथा सर्वम, यथा सर्व ओदनो भुक्तः, पूरा ओदन खा लिया गया, सर्वे ब्राह्मणा भुक्तवंतः, सब ब्राह्मणों ने खा लिया है, खा चुके हैं। इति प्रकृतापेक्षा है सर्व शब्द, ये सर्व शब्द प्रकृत को अपेक्षित करके होता है। जब वो कहते ना कि सारा ओदन खा लिया, तो सारा ओदन खा लिया का मतलब दुनिया भर का सारा ओदन थोड़ा ना होता है, वहां पर जो ओदन है उस पतीले में, उस रसोई में या किसी पात्र में, वहीं पर ही अधिकृत होता है, उसी के लिए सर्व शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए सर्व शब्द को लेकर के दुनिया भर का नहीं लेते, इसलिए सारे ब्राह्मण खा चुके हैं, तो यहां जितने ब्राह्मण आए हैं उनके लिए सर्व शब्द घटेगा कि इन्होंने खा लिया, न कि दुनिया भर के सारे ब्राह्मण खा चुके हैं, ये अर्थ कभी भी नहीं लिया जाता है। ऐसे ही जहां शेष बसता है वहीं पर यह लगेगा। तो यदि प्रकृतापेक्षा है सर्व शब्द एवं अत्रापि, यहां पर भी ऐसे ही घटेगा। और समाधान कर रहे हैं ग्यारहवां सूत्र, जाति विशेषात परम, तो वहां पर जो एक उसने पूर्व पक्षी ने बात रखी थी उसका समाधान कर रहे हैं। तीसरे सूत्र में जो आक्षेप दिया था कि वहां जो पर है, कि पर में जो और आहुति है, इसको रख करके जो कथन किया था वो जाति विशेष वाची ये परम शब्द, पर शब्द समझ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जो अवद्यति और समवद्यति जो बात थी, उसमें जो ये समबद्धति था वो जाति विशेष में मान करके घटाना चाहिए, ना कि सबके लिए अनेक आहुतियां देके। वहां उन्होंने कहा था ना कि घृत आज्य में भी करनी पड़ेगी तब समबद्धति घटेगा, क्योंकि चरु की भी दी जानी है, समबद्धति में एक से अधिक होना चाहिए। तो सिद्धांती के मत में आज्य से तो शिष्टकृत होगा नहीं, तो चरु वाले में से तो होगा, तो उसमें समबद्धति शब्द कैसे घटेगा, तो उसका समाधान यहां पर सिद्धांती के द्वारा किया जा रहा है। तो पहले पूर्व पक्षी की बात रखिए, अथ यदुक्तम, तीसरे सूत्र में कहा था प्रायणीय केवले चरु समवत्त शब्दो नावकल्पते, यदि केवल प्रायणीय एष्टि में जो चरु है उसमें करेंगे तो समवत्त शब्द संगत नहीं है। यदि न तत्र चोदके न अज्यादपि शिष्टकृत वद शिष्टकृत, हाँ द इसमें जोड़ लीजिए, हाँ शिष्टकृत अवदानम इति, शिष्टकृत अवदानम द पूरा जोड़ लीजिए। तो यदि न तत्र चोदके न आज्यादपि, यदि वचन से आज्य से भी शिष्टकृत का अवदान नहीं किया जाता है तो केवल चरु में समवत्त शब्द संगत नहीं होगा। ये जो आक्षेप था उसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। उच्यते असत्यपि आज्ञात शेष कार्ये समवत्त शब्दो जाति विशेषापेक्षा उपपद्यते। बोले आज्य का शेष कार्य न करते हुए भी केवल चरु में भी हम समवत्त शब्द की संगति लगा सकते हैं। कैसे? जाति विशेष की अपेक्षा से ये लग जाएगा। कैसे? जाति विशेष की अपेक्षा से। तो ओदन जातिम आज्य जातिम च अपेक्षा, पूरी ओदन जाति या आज्य जाति की अपेक्षा से समवत्त शब्द लग जाएगा। अवदान है, एक तो हम उसको लें कि चरु, उसको एक मान रहे हैं, एक मान रहे हैं तो अवदान एक होगा, और अगर उसको हम जाति में मान रहे हैं, उसमें जो अन्य के कण हैं उन सबको लेकर के कर रहे हैं, तो उसमें अनेकों को लिया जाता है, अनेकों का अवदान कर रहे हैं एक साथ, इसलिए समवत्त शब्द हो जाएगा। और जगह भी होता है उसको ध्यान में रख के। तो ओदन जातिम अपेक्ष जातिम आज्य जातिम च अपेक्षा अनुवादो ही स, तो ये अग्नये सृष्ट कृते समवद्यति, ये जो कथन है ये अनुवाद है। ये अनुवाद कहने से समवद्यति शब्द का अर्थ एक जगह भी लिया जा सकता है। अगर विधि होती तब तो उसको शब्द को जू का तू लिया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये अनुवाद है इसलिए समवद्यति का हम ये अर्थ ले सकते हैं। यथा संभवम च अनुवाद कल्पेत, जो अनुवाद है वो तो यथासंभव जैसा कल्पित होता है वैसा समझ लेना चाहिए। विधि तो है नहीं कि इसको जू का तू हमारे को घटाना पड़ेगा। आगे 12वां सूत्र, अंतिम अरेकार्थे, और वो जो अंतिम होता है वो अरेक के लिए होता है। रेक कहते हैं खाली होने को, रिचिर विरेचने, विरेचन अर्थ में है, तो खाली करने अर्थ में, तो अरेक के लिए यानी खाली न हो उसके लिए है वो। वो जो पूर्व पक्षी ने कहा था उसको उद्धृत करते हुए, अथ यद उक्तम, जो आपने कहा था सृष्टकृत अर्थम ध्रुवायाम अभिघारणम दर्शयति इति, वहां जो कहा गया था कि सृष्टकृत के लिए उसको प्रत्यभिघारण करता है अंतिम आहुति के बाद में, वो जो दिखाया था इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, सृष्टकृत अर्थम ध्रुवायाम अभिघारणम दर्शयति, चौथे सूत्र के भाष्य में ये वचन कहा था उसने। न तत् सृष्टकृत अर्थम, वो वास्तव में सृष्टकृत के लिए नहीं है। क्यों? शेषाभावादित्युक्तम, शेष का अभाव होने से। तस्माद अयम तस्यार्थ, इसलिए उसका वास्तविक अर्थ क्या है, न ही ततः पराम आहुतिम यक्षन भवती थी, चूंकि उसके बाद में और कोई आहुति नहीं दी जाती है इसलिए न रेक्षते, इसलिए वो खाली नहीं होगा। ध्रुवा तो यत आहुति अपरा होतव्या भवेत न च प्रत्यभिघारियेता, ध्रुवा से अन्य आहुति यदि नहीं दी जा रही है, ध्रुवा तो यदि आहुतिर अपरा होतव्या भवेत, हाँ ध्रुव से अगर और आहुति दी जानी होती तो न च प्रत्यभिघारियेता, तो उसका प्रत्यभिघारण नहीं करते तो ध्रुवा तथा किला रिचेता, तब तो ध्रुवा खाली हो जाता। अन्य आहुति देनी होती और प्रत्यभिघारण नहीं होता तो ध्रुवा वहां पर खाली हो जाता। न रेक्षते, लेकिन उसको खाली नहीं करना है, नहीं होना चाहिए। अपरस्या आहुते अभावात, चूंकि अन्य आहुति नहीं है, अभावात के बाद जो पूर्ण विराम है उसको हटा दीजिए। अपरा आहुतेर अभावात किम प्रत्यभिघारण नहीं थी, तो फिर प्रत्यभिघारण की वहां आवश्यकता क्या है जब अन्य आहुति नहीं है, इसलिए। इस प्रकार इति ध्रुवा ध्रुवाज्यादि भी सृष्टकृत आदि शेष अनुष्ठानाधिकरण, तो आदि शब्द तो यहां इन्होंने जोड़ दिया है, वहां शुरू में नहीं था, तो शेष अनुष्ठानाधिकरण शेष यहां पर इन्होंने अतिरिक्त जोड़ दिया है, लेकिन तात्पर्य तो वही है। सृष्टकृत आदि अनुष्ठानाधिकरण शुरू में था, यहां सृष्टकृत आदि शेष अनुष्ठानाधिकरण, क्योंकि वो शेष ही होते हैं। तो ये पाठ आज का इतना ही रखते हैं। प्रणवधनी ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम श्री। हाँ हाँ